حکمت ہے کہ لوگوں کا حال اور لوگوں کا تمدن ایسا ہی ہے، لہذا یہ دنیا میں یہ کام رہے گا. دوسری جگہ ہے بھلا یہ زالون مختلفین، اختلاف مٹنے کا تو ہے نہیں، اختلاف کریں گے لوگ، کیونکہ اللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون. قطعی اور اٹل فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا جس بات میں اختلاف کیا گیا. البتہ اتنی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے دین حق اور اس کے دلائل ان کو بہت واضح کر دیا ہے. جو منصف مزاج ہوگا، جس کے دل میں تڑپ ہوگی اور جذبہ ہوگا حق طلبی کا، وہ ذرا بھی توجہ کرے گا تو بات اس کے سامنے واضح ہو جائے گی. قد تبین الرشد من الغی، اجتماع نہیں رہنے دیا. ثم لا یکم امرکم علیکم غمہ، نوح علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا. اچھے طریقے سے سن لو، کوئی بات مخفی نہیں رہنی چاہیے، واضح واضح. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے بھی اللہ نے علی بصیرت انا ومن اتبعانی، میں بصیرت پر ہوں اور میرے متبع بھی بصیرت پر ہیں، ہم اجتباع میں نہیں ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ بھی، ہمارا عمل بھی، ہمارا طرز و طریقہ بھی بالکل صحیح ہے اور برحق ہے، ہم کو یقین ہے. ہم بصیرت پر ہیں، اندھیرے میں نہیں ہیں کہ تردد میں پڑے ہوئے ہوں گی، خدا جانے یہ ہماری یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے، یہ بات اللہ نے اپنی مہربانی سے کر دی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہر باطل پرست اور ہر فرقہ، ہر مذہب والا اپنے اپنے مذہبی رسم کو اور شرکی آباد کو، بدعت والا بدعت کی باتوں کو، رسومی اپنے رسومات کو، وہ بہت اچھا خیال کرتے ہیں، یہ مزین ہے ان کے ذہن میں. تو پھر کیا ہوگا؟ ان کے رب کی طرف ہی سب کا پہنچنا ہوگا. سب نے آخر بال انتہا خدا کی بارگاہ میں جانا ہے. فَيُنَبِّئُهُمْ، وہ جتلا دے گا اور بتلا دے گا ان کو جو جو باتیں وہ کرتے تھے، سامنے رکھ دے گا، یہ تمہارے اعمال ہیں. انما ہی اعمالکم اخصیہ علیکم، تمہارے اعمال میں نے گن کر کے شمار کر کے رکھا ہوا ہے، آپ اس کا بھگتان کرو. تم جزائے عمل تو ضروری ہے، انسان کی جیسا پیدائش اور وجود اور جسم، باڈی انسان کی اور اس کا وجود، یہاں ایک ضروری امر ہے، ایک واضح بات ہے. ایسا جزائے عمل بھی ایسی ہے، قطعی اور اٹل بات ہے کہ وہ پیش آنے والی ہے سامنے. تو یہ اخلاقی تعلیم تھی کہ اگر کسی مباح امر میں برائی، زیادہ برائی پیدا ہونے کا امکان ہو تو اس کو ترک کر دیا جائے، مباح امر کو نہ اختیار کیا جائے. معبودان باطلہ کو برا بھلا کہنا ایک مباح امر تھا، لیکن اس سے اگر کافر چڑھتے ہیں اور اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں، تو پھر اس بات کو ترک کر دیں. یہ فرمایا. مشرکین تو ہر درمی میں مبتلا ہے. کیوں؟ اقسموا باللہ جہد ایمانہم، اللہ کا نام لے کر بڑی پختہ قسمیں اٹھا کر کے کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس ان کی مرضی کی نشانی آئے گی تو ضرور مانیں گے. کہتے تھے دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے عصا جیسی نشانی پیش کی، عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کر کے دکھا دیا، صالح علیہ السلام نے پتھر سے اونٹنی نکال کر کے بتلا دی، تو آپ بھی ہمیں ایسی نشانی بتلائیں. اگر آپ بتلائیں گے ہماری مرضی کی نشانی تو ہم ایمان لائیں گے. مومنین کا خیال یہ ہوتا تھا کہ اگر اس قسم کی کوئی نشانی ظاہر ہو جائے تو مشرکین مکہ شاید ایمان قبول کر لیں، جھگڑا ختم ہو جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کی. مشرکین نے یہ کہا کہ آپ یہ کر دیں کہ یہ صفا کی پہاڑی اور مروہ کی پہاڑیاں جو ہیں ان کو سونے کا بنا دیں، یہ صفا کو ذہب بنا دیں، سونا بنا دیں زمین. یا سورہ بنی اسرائیل میں یہ مکے کی زمین کو ہموار کر کے یہاں پر کھیتی باڑی ہونے لگے اور یہاں نہریں جاری ہوں اور اس قسم کا ماحول پیدا ہو جائے، یہاں سرسبز باغات ہوں اور یہ ہو، اس قسم کے مطالبے کرتے تھے. مسند احمد کی روایت میں یہ موجود ہے، حضور نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کی کہ اللہ اس قسم کی بات اگر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی اور فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو اس صفا کو سونا بنا سکتا ہوں میں، لیکن ان لوگوں سے یہ کہہ دیں کہ اگر یہ صفا کی پہاڑی سونے کی بن گئی اور پھر کسی نے انکار کیا تو میں سخت سے سخت سزا فوری طور پر دوں گا اس کو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قبول نہیں کیا، اور یا اللہ نے فرمایا کہ ہاں توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں، تو آپ نے عرض کیا کہ بس توبہ کا دروازہ ہی کھلا رہے، یہی بات ہے، کیونکہ اگر صفا سونے کی بن گئی پھر انہوں نے انکار کیا فوراً سزا آئے گی اور سخت سزا آئے گی، جیسا کہ پچھلی سورت میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مائدے والوں نے مائدہ جب طلب کیا تھا تو پھر اللہ نے فرمایا تھا میں ایسی سزا دوں گا کہ جان والوں میں کسی کو ایسی سزا نہ دی، پھر جنہوں نے گستاخی کی تھی ان کو پھر سزا مل کر رہی، اللہ نے سخت سزا دی، شکلیں بگاڑ کر رکھ دی اور ہلاک بھی کر دیا. فرمایا قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں اگر آئے ان کے پاس نشانی تو ضرور ایمان لائیں گے، آپ کہہ دیجئے نشانی لانی پہلے تو میرے اختیار میں نہیں ہے، انما الآیات عند اللہ، نشانی اور معجزے کا ظاہر کرنا یہ اللہ تعالی کی مرضی پر ہے، خدا چاہے گا تو ظاہر کر دے گا، بیسیوں سینکڑوں معجزات اللہ نے ظاہر کیے جب اس کی مرضی، لیکن فرمائشیں نہیں پوری کی جا سکتی، خدا اس کا پابند نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ ایمان والوں کو یہ بات بھی سمجھائی وما یشعرکم، تم کو کیا معلوم ہے اے ایمان والوں جو تم زیادہ خواہش رکھتے ہو کہ شاید ان کی مرضی کی نشانی آ جائے تو یہ مان ہی لیں، فرمایا تم کو کیا معلوم کہ وہ نشانی آئے گی تو یہ ضرور ہی مان لیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی باطنی استعدادیں اور مخفی حالات کو خوب جانتا ہے، تمہیں علم نہیں ہے، تمہیں کیا علم ہے کہ یہ نشانی آ جائیں تو ضرور یہ مان لیں گے. اور بعض یہ فرماتے ہیں وما یشعرکم، تم کو کیا معلوم ہے، انہا یہ انا نہیں ہے، انا الگ جملہ ہے، تم کو کیا معلوم ہے اے ایمان والو تم نہیں جانتے، انہا یہ نشانیاں جب آئیں گی لا یومنون تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ بات بھی سن لو، ہر دھرم لوگ ہیں یہ، انہا بے شک وہ نشانیاں جب آئیں گی لا یومنون یہ ایمان نہیں لائیں گے. اور یہ پہلی قرآت جو ہے انہا ما یشرکم ما یدریکم، تم کو کیا معلوم ہے، انہا کہ بے شک وہ نشانیاں جب آئیں گی تو یہ ایمان ہی لے آئیں گے، یہ لا زائد ہے، یہ کلام میں زائد بھی آتا ہے، یہ لا صلہ ہے، صرف لا کا معنی نہیں، اس کا معنی یہی ہے، جیسا حرام علا قرية اہلکناہا انہم لا یرجعون، کہ لا یہاں زائد ہے، حرام ہے کسی بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کر دیا کہ وہ لوٹ کر آئے، لوٹ کے نہیں آئے گی، قیامت کو ہی ہوگا پھر معاملہ، ایسے ہی یہ لا زائد ہے یہاں، آپ کو کیا معلوم کہ بے شک وہ نشانیاں جب آئیں گی تو یہ ایمان لائیں گے، لا کا معنی نہیں، لا صلہ ہے اور زائد ہے. اور بعض فرماتے ہیں یہ انہا جو ہے وما یدریکا ما یشعرکم، یعنی ما یدریکم تم کو کیا معلوم ہے، انا لعلہ کے معنی میں بھی آتا ہے عربی زبان میں، تم کو کیا معلوم ہے شاید کہ یہ لوگ جب نشانی آئیں تو ایمان نہ لائیں، تم کو کیا معلوم ہے، لعلہ یہ لعلہ کے معنی میں کہ شاید یہ لوگ ایمان نہ لائیں، لعلہ کا معنی بھی دیتا ہے، تو عربی زبان میں ایسا بھی استعمال ہوتا ہے، یہ لا زائد ہوتا ہے اور انا جو ہے یہ لعلہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. عازل ما یدری کے انا منیتی ہلل یوم فی ساعت او فی زحل غدی، عدی ابن زید شاعر مشہور ہے، یہ نعمان عراق کا جو بادشاہ تھا جاہلیت کے زمانے میں، اس کا بہنوئی تھا، ناراض ہو کر اس کو جیل میں ڈال دیا تھا، تو بڑا شاعر تھا، تو کہتا ہے اے میرے ملامت گر تم کو کیا معلوم شاعر کے میری موت آج کے دن میں ہی واقعہ ہو جائے یا کل دوپہر سے پہلے پہلے ہی واقعہ ہو جائے، تمہیں کیا علم ہے اس کا کہ میری زندگی کتنی ہے؟ اور تو یہ انا منیتی انا لالا، شاید کہ میری موت آج کے دن ہی واقعہ ہو جائے یا کل دوپہر سے پہلے پہلے ہی واقعہ ہو جائے، یہ انا لالا کا معنی بھی دیتا ہے. تو بہرحال ایمان والوں کو تسلی دی گئی اور یہ فرمایا گیا کہ تم یہ باتیں نا خیال میں رکھو گے، یہ نشانی آئے گی تو ضرور ہی مانیں گے. کیوں؟ نقلب افئدہ تم، ہم ان کے دلوں کو پلٹیاں دیتے ہیں. جب انسان ہر درمی کرتا ہے، ضد کرتا ہے، خدا دل کو پلٹ دیتا ہے. جیسا کہ دعا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلایا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے سچے دین پر قائم رکھ. یہ ہر وقت یہ پلٹیاں کھاتا ہے دل، خدا پلٹا دیتا ہے. دوسری جگہ قرآن میں آیا کہ برائیاں کرنے کے بعد مطمئن ہو کر نہ بیٹھو، ہو سکتا ہے کہ خدا دل ہی پلٹ دے. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، انسان اور دل کے درمیان رکاوٹ ڈال دے، دل نیکی کی طرف جا ہی نہ سکے، پھر پلٹ دے خدا تعالیٰ برائی کی طرف دل کو، ایسا کہ نیکی کی طرف نہ آ سکے. خطرہ ہر وقت محسوس کرتے رہنا چاہیے. تو جو ہٹ درمی کرے گا اس کے دل کو خدا پلٹ دے گا، آنکھوں کو بھی پلٹ دیتا ہے، آنکھیں صحیح بات کو بھی نہیں دیکھ کر کے بھی پھر نظر انداز کر دیتی ہیں، کیونکہ پلٹی ہوئی ہیں، خدا نے پلٹ دیا ہے. کما، یہ کما جیسا کہ پہلی دفعہ انہوں نے سن کر ایمان قبول نہیں کیا، بار بار نشانیاں پیش کرنے کے بعد بھی امید نہ رکھو. اور کما علت کے لیے بھی آتا ہے، تو ہم ان کے دلوں کو پلٹتے ہیں اور ان کی آنکھوں کو اس واسطے کہ یہ ایمان نہیں لائے اس قرآن پر. پہلی مرتبہ جب سنا تو جو حق پرست ہیں وہ تو پہلی دفعہ ایمان قبول کر لیتے، تو یہ اس واسطے کہ پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، ہر درمی کیا ہم نے، دلوں کو پلٹ دیا. کہیں آتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، کہیں آتا ہے تب اللہ، اللہ نے ٹھپا مار دیا ان کے کفر کی وجہ سے، کہیں آتا ہے کلا بلران علی قلوبہم، زنگ بیٹھ گیا ہے دلوں پر وہ نہیں ٹھیک ہونے کا، جہنم میں جا کر کے وہاں گرم ہوں گے تو وہاں یہ اس کی سزا بھگتیں گے. اس واسطے کہ پہلی دفعہ یہ ایمان نہیں لائے، تو یہ امید نہ رکھیں کہ نشانیوں کے دیکھنے کے بعد یہ ایمان لائیں. اور ہم ان کو چھوڑتے ہیں، یہ اپنی سرکشیوں کے اندر ہی اندھے ہو رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں، بھٹکنے دیں، آپ اس کی پرواہ نہ کریں. آپ اپنا فریضہ ادا کر دیں جو آپ کے ذمے ہے، تبلیغ کرنا، پہنچا دینا، سمجھا دینا، ہمدردی کرنی، نصیحت اور خیرخواہی کرنی، نصیحت کرنی، یہ باتیں آپ کے اختیار میں، وہ آپ کریں. ان کے نہ قبول کرنے کی بات سے زیادہ متاثر نہ ہوں، چھوڑ دیں ان کو، بھٹکنے دیں، خدا تعالیٰ خود سمجھ لے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ وکلمہم الموتا وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرہم یجہلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ولوننا، اور اگر ہم نازل کریں ان کی طرف فرشتوں کو اور کلام کریں ان سے مرنے والے اور زندہ کر کے اٹھائیں ہم ان کے سامنے ہر چیز کو. ما کانو نہیں یہ لوگ ایمان لائیں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے, لیکن اکثر ان میں سے جاہل ہیں. اور اسی طرح ہم نے بنایا ہے ہر ایک نبی کے لیے دشمن, شیاطین انسانوں اور جنوں میں. یوہی وہ سکھلاتے ہیں بعض بعض کو ملمع کی ہوئی بات اور فریب دینے والی بات, اور اگر چاہے تیرا پروردگار تو نہ کریں یہ اس بات کو, فضر ہم چھوڑ دیں ان کو اور ان باتوں کو جو یہ افتراء کرتے ہیں, اور تاکہ مائل ہو اس کی طرف ان لوگوں کے دل جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر, تاکہ اس کو پسند کریں اور تاکہ وہ کمائیں جو کچھ وہ کمانے والے ہیں. یہ آیتیں بھی پہلی آیتوں کے ساتھ مربوط ہیں. پچھلی آیتوں میں اللہ تعالی نے مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ وہ پختہ قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ اگر ہماری مرضی کے مطابق کوئی نشانی اس شخص پر نازل ہو, یہ پیش کرے ایسی نشانی, تو ہم مان لیں گے, تصدیق کر لیں گے. تو پہلے تو اللہ تعالی نے اس کا رد کیا اور یہ فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ نشانیاں لانا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالی کے اختیار میں ہے. پھر اللہ تعالی نے ایمان والوں سے فرمایا کہ تم ہی کیا معلوم, یہ اگر ایسی نشانی ظاہر کر دی جائے تو پھر یہ یقیناً مان ہی لیں گے, تم ہی کیا معلوم. پھر فرما دیا کہ یہ جب انہوں نے پہلی دفعہ حق بات کو سنا تو ایمان نہیں لائے, اسی طریقے سے ان سے توقع نہ رکھیں کہ یہ ایمان لائیں گے. اللہ تعالی دلوں کو پلٹتا ہے اور سرکشی کرنے والوں کو مہلت دیتا ہے, وہ سرکشی کے اندر اندھے ہوتے ہیں اور سرگردان ہوتے ہیں, بھٹکتے رہتے ہیں. تو ایسا ہی ہے ان لوگوں کا حال بھی, ان کے اندر سنگ دلی ہے, قساوت قلبی ہے اور یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور اسی کے ساتھ اللہ نے فرمایا ولو اننا, اور اگر ہم نازل کر دیں ان پر فرشتے, جیسا کہ یہ مطالبہ کرتے ہیں یعنی کہ ہمارے سامنے فرشتے لائیں, لولا نزلہ, اس پر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے, فرشتے آ کر کے یہ کہیں ہمارے سامنے کہیں کہ ہاں یہ خدا کا نبی ہے. تو جیسا کہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فرشتے آئیں, اگر ہم فرشتے نازل بھی کر دیں, اور پہلے اس طرح گزر چکا ہے سورت کے اس سورت کے ابتدا میں کہ فرشتے کا نازل کرنا یہ ممکن نہیں ہے, اس واسطے کہ اگر فرشتے اصلی شکل کے اندر آئیں گے تو ان کو یہ برداشت نہیں کر سکتے, ہلاک ہو جائیں گے. فرشتوں کو اصلی شکل میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے انسانوں میں اس جہان کے اندر, ہاں دوسرے جہان میں جب جائیں گے اور تبدیلی پیدا ہو جائے گی, قوتیں قوی ہو جائیں گی تو وہاں تو دیکھ سکیں گے, لیکن اس جہان میں نہیں. اللہ تعالی نے ایک پردہ ڈال رکھا ہے, فرشتوں پر ایمان بالغیب ہی رکھنا ضروری ہے. تو اگر اصلی شکل میں آئیں گے تو یہ برداشت نہیں کر سکتے, اور اگر انسانی شکل میں آئیں گے تو پھر یہ اعتراض کریں گے کہ یہ تو انسان ہے. للبسنا علیہم ما یلبسون, تو اسی اجتماع میں رہیں گے, تو یہ تو انسان ہے. تو اس واسطے فرمایا کہ اگر فرشتے بھی ہم نازل کر دیں ان پر, اب ان کی قساوت قلبی اور ان کی استعدادوں کا خراب ہونا اور ان کی ضد کا عناد کا اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ بالفرض اگر ہم ان کے سامنے فرشتے بھی نازل کر دیں، فرشتے اتر کر آئیں اور وہ آ کر تصدیق کریں کہ ہاں واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، فرشتوں کے علاوہ فرمایا کلمہم الموتا، یہ بھی مشرکین بطور اعتراض کے اور بطور مطالبے کے کہا کرتے تھے فاتو بآبائنا ان کنتم صادقین، ہمارے مرے ہوئے آبا و اجداد کو زندہ کر کے سامنے لاؤ ہمارے، وہ بھی گواہی دیں تب ہم مانیں گے. ایسی ایسی فرمائشیں کرتے تھے، ایسے ایسے اعتراض کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر مردوں کو بھی ہم زندہ کر کے ان کے سامنے لے آئیں، کلمہم الموتا، مردے بھی ان سے کلام کریں اٹھ کر کے قبروں سے، اور مردوں کے علاوہ حشرنا علیہم کل شین قبلا، ہر چیز کو ہم ان کے سامنے اکٹھا کر دیں. یہ تو فرشتے ہو گئے یا مردے ہو گئے، اور چیزیں، جاندار چیزیں یا دوسری چیزیں، ان کو ہم ان کے سامنے اکٹھا کر دیں. قبلہ کا معنی، یہ مصدر بھی ہوتا ہے، سامنے کا معنی ہوتا ہے، مقابلتن، اور یہ قبلہ بھی ہوتا ہے، کسرے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور قبلہ قبیل کی جمع بھی ہوتی ہے جس کا معنی فوج در فوج، مختلف چیزوں کو لا کر کھڑا کر دیں، یا سامنے لا کر کے ہم کھڑا کر دیں، اٹھا دیں ہر چیز کو، جاندار چیزوں کو، انسانوں کے علاوہ، مردوں کے علاوہ دوسری چیزوں کو بھی لا کر کھڑا کر دیں ان کے سامنے، تو ان لوگوں کا عناد اور ضد اس قدر بڑا ہوا ہے کہ ما کانوا لیؤمنوا، یہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے فرمایا یہ اتنے ضدی لوگ ہیں اور اتنے عناد کے اندر یہ بڑے ہوئے ہیں، قساوت قلبی ان میں ہے اور انہوں نے اپنی استعدادوں کو بگاڑ دیا ہے، تو اگر یہ باتیں بھی ہو جائیں پھر بھی یہ ماننے کے نہیں. الا یہ شاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اللہ چاہے، اللہ تو قادر مطلق ہے، اگر مجبور کرنا چاہے تو وہ تو کر سکتا ہے، سب کو ایک راستے پر ڈال دے جبر کے ساتھ، لیکن وہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اللہ تعالی جبر نہیں کرتا. ولو شاء اللہ ما اشرکوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، مجبور کر دیتا ہے ان کو کہ یہ توحید کو ہی مانے، لیکن ما جعلنا علیہم حفیظہ، آپ کو نگہبان تو نہیں ہے، جبر کرنا تو درست نہیں ہے، یہ حکمت کے خلاف ہے، مصلحت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ ایمان بالاختیار کو قبول کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا اختیار انسان کو دیا ہے اس کے مطابق اپنی مرضی سے ایمان کو قبول کرے گا، تو ایمان بالاختیار جو ہوگا وہی معتبر ہوگا، جبری تو نہیں معتبر ہو سکتا. تو اللہ اگر چاہے کا یہی معنی ہے کہ اللہ اگر مجبور کرے تو کر سکتا ہے، لیکن مجبور کرنا اس کی حکمت کے خلاف ہے، پھر آزمائش نہیں رہتی، پھر جبر ہو جاتا ہے، اور جبر کرنا درست نہیں ہے، حکمت کے خلاف ہے. اکثر لوگ نادان ہیں اور ناسمجھ ہیں، ناسمجھی اور نادانی اور تعصب اور عناد اور نفرت کی بنا پر وہ مخالفت کرتے ہیں، تو اس کے اندر رسالت کا بھی آ گیا، اشارتاً یہ بات بھی آ گئی، پہلے توحید کے منکرین، اب یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے منکر. تو اگر یہ اتنی نشانیاں بھی دیکھ لیں پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اللہ نے تسلی بھی دی ہے اور بات بھی سمجھائی ہے، یہ جاہل ہیں اور نادان ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اسی طرح ہم نے بنایا ہے ہر ایک نبی کے لیے دشمن. یہ اب بات آ گئی، ہر نبی کے دشمن ہوئے ہیں، کوئی ایسا نبی ہوگا اللہ کا جس کے ساتھ دشمنی کرنے والے نہ ہوں، یہ تسلی دی جا رہی ہے، اگر آپ کے ساتھ یہ دشمنی کرتے ہیں تو یہ سلسلہ نبوت اور رسالت ایسا ہی ہے کہ ہر نبی کے ساتھ دشمنی کرنے والے تھے، اور ابتدا میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پر وہی نازل ہوئی تھی تو ورقہ ابن نوفل کے پاس جس وقت ام المومنین حضور کو لے گئی تو اس نے جو سوال جواب کیا تھا تو وہ پوچھتا رہا حضور بتلاتے رہے تو پھر اس نے یہ جملہ کہا کاش اس وقت میں زندہ ہوتا جب لوگ آپ کو اس شہر سے نکالیں گے تو حضور کو بڑا تعجب ہوا کہ میری تو کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے اور میں کسی پر زیادتی بھی نہیں کرتا تو مجھے کیوں نکالیں گے یہ شہر والے یہاں سے تو ورقہ چونکہ پہلی کتابوں کا علم جانتا تھا اس نے کہا کہ یہ سلسلہ ایسا ہی ہوتا ہے ما جیت ابھی الا عودیا کیونکہ جو چیز آپ یہ پیش کر رہے ہیں لا رہے ہیں یہ جس نے بھی پیش کی ہے اس کے ساتھ دشمنی اور عداوت کی گئی ہے یہ سلسلہ ہی ایسا ہے کہ جو چیز آپ نے پیش کی ہے الا عودیا اس کے ساتھ عداوت رکھی گئی ہے تو یہ آپ کو بھی نکالیں گے یہاں شہر والے رہنے نہیں دیں گے وہ واقف تھا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے پہلی کتابوں کو پڑھتا تھا اس کو وقت نہیں مل سکا وہ تین دن کے بعد فوت ہو گیا ام المومنین عائشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بارے میں دریافت کیا تھا کہ حضرت وہ آپ کی تصدیق تو کر گیا تھا تو اس کا کیسا حشر ہوگا مشرک تو نہیں تھا وہ اور آپ کی تصدیق بھی کی لیکن وقت نہ مل سکا اس کو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ میں نے اس کو خواب میں دیکھا ہے سفید لباس پہنے ہوئے میں نے دیکھا اس سے میں اس کے بارے میں اچھی توقع رکھتا ہوں کہ اگر اس کی حالت اچھی نہ ہوتی تو ایسے لباس میں دکھائی نہ یہ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو دشمنی ہر نبی کے ساتھ کی گئی ہے آپ کے ساتھ بھی دشمنی کرنے والے ہیں یہ تسلی دی جا رہی ہے اور دشمن جو ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں شیاطین الانس والجن شیطان انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی جنات میں سے تو ہوئے یہ شیطان ابلیس اور اس کی ذریت وہ تو واقعی انسانوں کے دشمن ہیں اور خصوصاً ایمان والوں کے تو وہ حد درجے کے دشمن ہیں یعنی انہو عدو مبین تمہارا سری دشمن ہے شیطان افتتخذونہ وذریتہ اولیاء وہم لکم عدو کیا شیطان اور اس کی ذریت کو تم اپنا دوست بناتے ہو ان کی بات پر چلتے ہو ان کے وسوسوں پر عمل پیرا ہوتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں تو شیاطین الجن تو ہیں واقعی دشمن ہیں شیطان تو ہر موقع پر اس نے تو قسم اٹھا رکھی ہے کہ میں انسانوں کو بہکاتا رہوں گا حتیٰ کہ موت کے غرغرے تک آخری دم تک وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ ایمان سے خالی جائیں دنیا میں انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر وہ تو اپنی پارٹی زیادہ بنانا چاہتا ہے دعوت دیتا ہے کہ اس کے ساتھ لگ جائیں تاکہ یہ سب جہنم میں جائیں شیطان کے ساتھ اس کی تو یہی خواہش ہے شیطان تو ہے ہی دشمن لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی فرمایا کہ انسانوں میں سے بھی شیطان ہیں اور انسانوں میں سے شیاطین وہ ہیں جو شیطان کے ایجنٹ ہوتے ہیں اور شیطانی کام کرتے ہیں اور شیطانی کاموں کی ترغیب دیتے ہیں وہ بھی شیاطین ہوتے ہیں شیطان ہوتے ہیں اب فساد کی وجہ سے شیاطین کا منشا ہی فساد ہوتا ہے بگاڑ فساد برائی تو جو انسان یہ کام کرتے ہیں وہ بھی شیاطین ہیں یہ ان کے ایجنٹ ہیں اور یہ دشمنی کرتے ہیں تو ہر نبی کے ساتھ بھی دشمنی کرتے ہیں تو کسی انسان کے بدبخت ہونے کی سب سے اگر بڑی علامت ہو سکتی ہے تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاک نبیوں کا دشمن ہو یہ انسان کے بدبخت ہونے کی انتہائی اور شقی ہونے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی تو ہدایت کا راستہ بتلاتے ہیں توحید کا راستہ بتلاتے ہیں اللہ کی مرضیات پر چلتے ہیں اور انسانوں کو اسی پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو آدمی دشمنی رکھے گا وہ بڑا ہی شقی اور بدبخت ہوگا. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح فرمایا کہ سب سے سخت عذاب اس شخص کو ہوگا کہ جو اللہ کے نبی کو قتل کرتا یا اللہ کا نبی اس کو قتل کرتا، کیونکہ اللہ کا نبی اسی کو قتل کرے گا جو بہت بڑا شقی اور بدبخت ہوگا. کسی ایسے آدمی پر جو ظالم نہ ہو نبی کا ہاتھ نہیں اٹھ سکتا کہ نبی اس کو مارے، اور جو نبی کو مارے گا اس سے بھی بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا. تو عداوت انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے. بعضکم لبعض عدو، آدم علیہ السلام زمین پر اتارنے کے بعد اللہ نے فرمایا تھا تمہاری اولاد ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرے گی. بعضکم لبعض عدو، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے. بھائی بھائی کا دشمن ہوتا ہے، باپ بیٹے کا بھی دشمن ہو جاتا ہے، عداوت کرتا ہے. برادری والے دشمنی کرتے ہیں، بستی والے کرتے ہیں، قومیتوں پر دشمنی ہوتی ہے، مفاد پر دشمنی ہوتی ہے، پارٹیوں پر، فرقوں پر دشمنی ہوتی ہے، طرح طرح سے عداوت کے اسباب پیدا ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں. لیکن اللہ کے نبیوں کے ساتھ، پاک لوگوں کے ساتھ دشمنی یہ انتہائی بدبختی کی نشانی ہوگی. تو فرمایا ہر ایک نبی کے دشمن ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی، اور یہ دشمنی کرنے والے شیاطین الانس والجن ہیں، شیطان ہیں جو کچھ آدمیوں میں ہیں جو شیطانی کام کرتے ہیں، اور جنات تو ہیں ہی. اب یوحی بعضہم الی بعض، یہ بعض بعض کی طرف وحی کرتے ہیں. شیاطین الانس اور جن، جنات تو ہوئے وہ تو وسوسہ اندازی کرتے ہیں، بلکہ حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ سے یہ منقول ہے، تو انہوں نے کہا کہ شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں. تو فرمانے لگے کہ جو جنات میں سے ہوتے ہیں ان کے متعلق تو میں دعا کرتا ہوں، یا لا حول ولا قوت پڑھتا ہوں یا تعوذ کرتا ہوں، تو وہ تو بھاگ بھی جاتے ہیں، لیکن جو انسان جو شیطان ہوتے ہیں وہ بھاگتے بھی نہیں، وہ ساتھ ہی رہتے ہیں، اور ایسے رہتے ہیں کہ آدمی کو گناہ میں ڈال کر کے ہی رہتے ہیں. یہ سخت ہیں شیاطین الانس، سخت ہیں شیاطین الجن سے بھی. شیطانی کام کرتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، اور نظروں سے غائب بھی نہیں ہوتے، وہ تو شیطان غائب ہوتا ہے نظر نہیں آتا، اور یہ سخت ہوتے ہیں، یہاں تک کہ معاصی میں ڈال کر رہتے ہیں، یہ ان سے زیادہ سخت ہیں. یوحی، وحی کا معنی ہوتا ہے اشارہ کرنا اور تیزی سے بات کرنی. وحی الہی وہ مخفی اشارہ ہوتا ہے جو اللہ تعالی کی جانب سے فرشتے کے ذریعے پیغمبر کے قلب مبارک پر نازل ہوتا ہے. وحی الہی یعنی مخفی اشارہ، اور تیز حرکت ہوتی ہے، تیزی سے وہ بات ہوتی ہے. تو یہاں پر وحی کرنے سے مراد ہے کہ یہ ڈالتے ہیں، القاء کرتے ہیں بعض بعض کی طرف، شیاطین الانس بھی بعض بعض کی طرف، شیاطین الجن بھی بعض بعض کی طرف ڈالتے ہیں. کیا چیز ڈالتے ہیں؟ زخرف القول، ملمہ کی ہوئی بات. زخرف کا معنی ہے کہ جس کا ظاہر تو اچھا ہو اور باطن جو ہے وہ باطل ہو، خراب ہو. باطن جو ہے اندر خراب ہو، ظاہر ٹیپ ٹاپ کیا ہوا ہو، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقولہ مشہور ہے، علماء سو کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ اے علماء سو، تمہاری مثال ایک گندی نالی جیسی ہے کہ ظاہر میں اس کے سیمنٹ لگا ہوا ہو، چونا لگا ہوا ہو، لیکن اندر اس کے گندگی بھری ہوئی ہے. تمہاری مثال بھی ایسی ہے، علماء سو کے بارے میں مسیح علیہ السلام کا مقولہ، جس کو شیخ ابو طالب مکی نے اپنی کتاب قوت القلوب میں بیان کیا ہے. تو یہ ملمہ، یہ کہ ظاہر میں وہ اچھی بات معلوم ہوتی ہے، ٹیپ کی ہوئی ہے، اور اندر اس کے فساد ہے. یہ شیطان تو کرتے ہیں، وسوسہ اندازی کرتے ہیں، تو تو انسانوں کو بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بھی کرتے ہیں، شیاطین بھی ایک دوسرے کو، اور یہ شیاطین الانس جو ہیں یہ بھی ایک دوسرے کو بھی وسوسے ڈالتے ہیں، برا خیال، اور دوسرے آدمیوں کے دلوں میں بھی ڈالتے ہیں. ملما کی ہوئی بات اور فریب والی بات، دھوکے والی بات ڈالتے ہیں. شیاطین الانس کا حال تو یہی ہے، آپ دیکھ لیں، ملما کی ہوئی باتیں مذہب کے خلاف، دین کے خلاف، اخلاق کے خلاف بڑے بڑے طریقے سے لوگ بیان کرتے ہیں، یہ سب شیاطین ہیں. اور جو دوسری طاقتیں ہیں وہ بھی یہی کرتی ہیں، اسلام کے ساتھ انتہائی درجے کی دشمنی، لیکن اوپر سے ایسا ظاہر کریں گے کہ گویا یہ دوست ہیں اور بڑے یعنی ان کے خیر خواہ ہیں، ہمدرد ہیں انسانوں کے ساتھ. یہی اب یورپ کی ساری طاقتیں یا رشیا کی طاقتیں، جتنی بھی باطل طاقتیں وہ یہی کچھ کرتی ہیں، ظاہر میں وہ دوستانہ اور وہ ملما کی بات کرتے ہیں اور اندر فساد بھرا ہوا بے حد زہر ہوتا ہے. یہی حال ہے. اب پارٹیوں کا بھی یہی حال ہے، لیڈروں کا بھی یہی حال ہے، ملما کی ہوئی بات ڈالیں گے، اندر سے فساد ہوگا، کچھ اور ہوگا مقصد، ظاہر میں کچھ اور ہوگا، صحیح بات نہیں ہوگی. یہ سب شیاطین کا شیوا، شیاطین الانس والجن ملما کی ہوئی بات ڈالیں گے، حکام ملما کی ہوئی بات ڈالیں گے، دھوکہ دیں گے لوگوں کو ہر طریقے سے، پارٹیوں والے اور طاقت والے، اقتدار والے، سمجھے نہیں، پیری مریدی والے، تعلیم والے، ایسی تعلیم دیں گے کہ اوپر سے بڑی اچھی معلوم ہوگی اور اندر سے ظاہر ہوگا نرا. تصنیف والے بھی ایسا کریں گے، بظاہر ایسا معلوم ہوگا کہ یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے اندر ایسا بارود بھریں گے، ایسا زہر بھریں گے کہ لوگوں کے افکار ہی فاسد ہو کر رہ جائیں. ظاہر میں یعنی ایسا معلوم ہو کہ بہت اچھی بات ہے، آج بھی ایسا ہی ہے. تو اسلام کے خلاف اس قدر سازشیں قرآن کے خلاف اور اللہ کے نبی کے خلاف اس قدر ہو رہی ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کیا وہ کسی عنوان سے کر رہا ہے، کوئی کسی عنوان سے کر رہا ہے. دوست اور محب بن کر ملما کی ہوئی باتیں دین کے خلاف کرتے ہیں، یہ سب شیاطین ہیں. شیطان بھی ایسا کرتا ہے، یعنی زین لہم الشیطان اعمالہم، اللہ نے فرمایا برے سے برے عمل کو بھی اچھا، اس کا ایسا فلسفہ اور ایسی حکمت سامنے گھڑ کر کے رکھے گا کہ اس میں بڑے فائدے ہیں، ایسا کرو گے تو تم کو عزت ملے گی، کامیاب ہو جاؤ گے. طرح طرح سے وہ ملما سازی کر کے وہ بات القا کرتا ہے شیطان بھی، اور جو شیاطین الانس ہیں ان کا بھی یہی حال ہے. باطل پرست جتنے بھی ہیں وہ یہی کچھ کرتے ہیں اور لوگوں کو قابو کر لیتے ہیں. اب قانونی شہادت پر اب کل کے اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا، عورتوں نے جلوس نکالا، لاٹھی چارج ہوا، یہ شیاطین الانس ہی ان کو لے جا رہے ہیں، عورتوں کو بھی لے جا رہے ہیں. قانونی شہادت میں کوئی شک جو اسلام کی ہے، قرآن کی ہے، اس کے خلاف یہ ہو رہا سلسلہ. کوئی عورت دو عورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر ہے، کہتے ہیں یہ ظلم ہے، وہ اللہ نے ظلم کیا ہے قرآن میں یہ حکم نازل فرما کر، یہ انصاف کے خلاف ہے، اس کو منسوخ کرنا چاہیے. اندازہ لگائی، یہ کمیونسٹ طاقتیں ہیں جو آگے عورتوں کو باہر کر کے جلوس نکال، تمہارا حق تلف ہو رہا، تمہاری تذلیل ہو رہی ہے، تمہاری تحقیر ہو رہی ہے، اس زمانے کے اندر برابر حق ملنا چاہیے. تو دیکھو یہ ملما سازی کر کر کے عورتوں کو بھی اپنے اڈے چڑھا لیا اور ان سے بھی جلوس نکالے، یہ سب شیاطین ہیں. اور حکام بھی ایسا ہی کرتے ہیں، حکام باطل کے لیے طاقت کو خرچ کرتے ہیں، حق کے لیے کیوں نہیں خرچ کرتے؟ اور جب وہ صحیح بات نہیں کریں گے یہ پیچیدگیاں پیدا ہوتی رہیں گی. اگر پہلے دن سے یہ لوگ اسلام کو اپنا منتہا مقصد بنا کر جاری کرتے اور اس پر تشدد کرتے تو ٹھیک تھا، روا تھا، کہ کیوں رکاوٹ ڈالتا ہے کوئی، تو اسلام جاری ہو جاتا. وہ تو نیت نہیں ہے، کسی کی بھی نیت نہیں ہے، بیوروکریسی والوں کی قطعاً نیت نہیں ہے کہ اسلام آئے، مارشل لا کے لیے تشدد ہے اور اسلام کے لیے نہیں. تو طاقتیں بڑی شیطانی طاقتیں ابھرتی ہیں اور سب فساد پیدا ہوتا. تو اگر اسلام برحق ہے، خدا کا کلام برحق ہے، نبی کا فرمان بھی برحق ہے، اسلام کا لا برحق ہے، تو اس کو مارشل لا کی طرح جبرن کیوں نہیں نافذ کیا جاتا؟ یہ جبر تو روا ہے، جو رکاوٹ ڈالے ہٹاؤ اس کو، یہ مفسد ہیں، شیطان ہیں، جمنے دو اسلام کو، سارے لوگ مانیں اسی کو، کوئی دوسرا قانون نہیں ہے، لعنت بھیجو اس انگریز کے قانون پر اور مارشل لا کے قانون پر، کیا ہے وہ انسان کا بنایا ہوا، اسی کو جائے. تو جب یہ بات نہیں ہوگی تو اسلام کے حق میں مخلص نہیں، مخلص نہیں تو یہ فتنے اٹھیں گے، عورتوں کا فتنہ اٹھا. اب یہ قرآن کے خلاف ہے بالکل صریح طور پر. اللہ نے فرمایا کہ دو عورتیں ایک مرد کے برابر ہوں گی. کل کہو گے کہ فوجداری کے اندر یا زنا کے اندر عورتوں کی شہادت کیوں معتبر نہیں ہے؟ وہاں صرف مردوں کی شہادت خدا نے رکھی. چار مرد آئیں زنا کی شہادت دیں گے تو ثابت ہوگا، کیس ورنہ نہیں ثابت ہوگا. عادل گواہ، عورتوں کو نہیں رکھا گیا وہاں شہادت میں، کیا یہ ظلم ہے؟ اللہ کی مصلحت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، خدا جانتا ہے تم نہیں جانتے. اس نے جو قانون بنایا ہے تمہاری بہتری کے لیے بنایا، تم اگر اس کو جاری کرو گے، عمل کرو گے، عمل امن رہے گا، سکھ رہے گا، اور اگر اس کو ٹالنے کی کوشش کرو گے تو لعنت برسے گی اور مصیبتیں آئیں گی. آپ ملمہ سازی کی باتیں بھی دیکھیں، سب کوئی غربت کو رفع کرنے کا کہتا ہے، جی ہم غریبی کو مٹاتے ہیں، کوئی تعلیم کا جھانسا دیتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، حالانکہ کچھ بات نہیں. کہاں غربت رفع کی گئی ہے دنیا سے؟ کون کرتا ہے؟ اقتدار کا کی ہے، جس نے پا لیا اپنا عیش کیا بس. غربت کو کس نے رفع کیا اور کون رفع کرتا ہے اور کون کر سکتا ہے؟ سمجھے، جہالت کو کون رفع کرتا ہے؟ اپنے ہی لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، انہی کو باہر بھیجتے ہیں، وہی عہدوں پر رہتے ہیں، وہی اقتدار پر آتے ہیں. ہر فرد واحد کے متعلق، ملک کے ہر باشندے کے متعلق نیکی اور خیرخائی کا کس کا نظریہ ہے؟ سب ملما کی بات، ترقی دے رہی ہیں، دیہات کو ترقی دیں گے، لوگوں کو ترقی دیں گے، ایسا کریں گے، تم ہماری پارٹی میں آ جاؤ، ہمارے فرقے میں شریک ہو جاؤ، ہم غربت رفع کر دیں گے، ہم امن قائم کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. کچھ بھی نہیں. زخرف القول غرورا، فراڈ ہے، دھوکہ ہے. اگر سچائی ہو تو پھر وہ تو سامنے آنی چاہیے، اور سچائی جو ہے وہ جب آتی ہے باطل مٹتا ہے، جب نہیں آئے گی نہیں مٹے گا. نفاق سے اور دھوکے سے اشتراکیت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہم نام لیں اسلام کا، ان کا مقابلہ کریں، وہ تو گھس گئے ہیں تمہارے ملک کے اندر. تاریخ سے ثابت نہیں ہے کہ روس جس ملک میں گھسا ہو پھر پیچھے ہٹا ہو. تم کچھ نہیں کر سکتے اس صداقت کو جب تک سامنے نہیں لاؤ گے. وہ تو عمل سے تعلق رکھتی ہے، زخرف القول نہیں ہے وہ، تب وہ پیچھے ہٹیں گے. ائمہ کفر ہیں وہ، اور وہ چھاتے ہیں اس طریقے سے، آپ کے آدمیوں کو اپنے ساتھ ملا کر وہ کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ شیاطین بعض کی طرف وہ ملما کی ہوئی باتیں ڈالتے ہیں، وسوسہ کرتے ہیں. اگر تیرا رب چاہے تو نہ کریں، رب چاہے مجبور کر دے آدمیوں کو دوسرے راستے پر تو کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں. پذرم چھوڑ دیں اور جو کچھ یہ افتراء کرتے ہیں کرنے دیں، اور تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل مائل ہوں، ہونے دیں. کیونکہ جو آخرت پر یقین رکھے گا پھر یہ ان باتوں میں نہیں آئے گا، شیطان کے وسوسے میں نہیں آئے گا، شیاطین الانس کی بات نہیں سنے گا. اس کو فکر ہوگی کہ آخرت کا محاسبہ آئے گا، میں کیا جواب دوں گا وہاں. وہ تو ایمان کی فکر میں رہے گا، وہ تو توحید